أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم الكافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ملك بلقيس سليمان عليه السلام تا راتلا دراتلو للد غن مخی سلیمان علیہ السلام مرگرتو فرمائل کہ تخت بلقیس برانا سوک روڑی نعیفریتم من الجن و تویزر روڑا انتبلا پاسوی دلینی. آصف ابن برخیا یا سلیمان علیہ السلام پخپلا یا دفرشوی پزریا پزمکہ کہ دنن دنن را تخت راک کیشو هذا سليمان عليه السلام فمخ کے حاضر شو شکریہ پدید اللہ ادا کلا او بیا مرگلتا حکم اکر اے نکرو لها عرشها ددید تخت پدید کے تغییر و تبدیل راولے کہ ملک بلقی سے انتی جنی کہ داد اریخ پل تخت سے اکر پردید رنگ روغن شکل بدل کے یہ آسان بانے ملک بلقیس ہے ان پہ جنی نتخت فلک ساعت کی رو رسے دو دا سلیمان علیہ السلام مخ کے حاضر شو اور دا سلیمان علیہ السلام پہ حکم بانے تغییر و تبدیل پچی شروع شو برا چی کم مرغلر لگی دلی اگر لان نرا کشوی چی کمی لان نرا اگر بان نشوی کم دے چی سری مرغلر وی ال تشنیو لگی دلی چی تشنیو وی ال تسریو لگی دلی. سلیمان علیہ السلام حکم امان علی شو او تغییر تبدیل لائے او زا تغییر و تبدیل دیده پاره اوشو. سلیمان علیه السلام وی گوه ما چه دا پویگی و کنه پویگی اتحت دی چه دا پویگی پا خبر بانده ام تکون من الذین لا يهتدون او کنه پویگی نو دا دیده امتحان دا پاره تخت بلقیس که رد و بدل لا واسکوشو. دیکھے ملک بلقیس عمرہ اور سیدلا او بیا دا تخت دیتا اخولی شو ملک بلقیس تا اغفل تخت اخولی شو او تا پوست نکی کہ دا احاکا دا عرشو تاسخ دغسی دی دا وطنوی چی دا ستا تخ ری دا نوی احا چا را عرش ستا تخ دغسی دی ناغا وطنوی قالت کأنه هو دا سی نوی چی او بی عینی دا زمان تخ دی او دام نوی چی دا زمان نبی نہ اقرار کئی اور نہ انکار کئی زکا اقرار یا انکار کے شاید سے دروغ جن ثابت شی نہ تو دروغ نہ زان بچ گئی وہی کہ ان ہو نہ کہ چدا زما د تخت پشان دے دے زما د تخت پشان دے دے دانوئی کی بے آئی ہی دا زما تخت دے یا زما نہ دے سلیمان علیہ السلام دے امتحان وارشت اور دی امتحان کی دا کامیاب شل اخیار را نے نعم بے ملے و نے لا نے او اون نا خوف من الکذب سلیمان علیہ السلام دے عقل معلوم کو اس سلیمان علیہ السلام و توی جستا جیر شا پیر دا حکومت اور دا فوج سوکے تا تخ بچ کولی نشی گیر چا تیرا سوکیدار و تولا دی فوجیان و تولا دی تا تخت بچ کلی شو بچ نشو دروازی دی و تا بند کلی دی نو بند و دروازو تا تخ محفوظ او سات نا مالا اللہ دا سا قدرت را کلی دی تا لگا محفوظ تخ ما دل ترو رسو او پلگ وقت کنی رو رسو بلکہ بلقیس ہوئی دے معجزے کا رکول تو صبر ہوا تو ماں کو پکوا پتا ایمان رو رہے کہ ماں تو ہد ہد پہ عجیب انداز باندھے تا سوال جواب رہا رسول لے سو سو گڑا ماں اگ ساتھ من لے کہ پیغمبر ذرا پڑے کورا تا تا بے دار رہا روانے دا تکلیف دے والے ہو کو دا معجزہ دے والے کارا کملا دے تو ضرورت نہ ماں من لے وكنا مسلمين وأوتينا العلم من تعلم راك لشيري فكمال قدرة الله أو فسعد نبوة ما تمخ علم راك لشيري في الله عظيم قدرة نوالي أو صدق الله پیغمبري حضفتنا میں حالات معلوم کری دی وکننا مسلمین من دا اللہ تابدار اوستان تابدار اور تر اوسا پوری ایمان میں ولی لرورا بس شیطان تی رستو ما بندو ما عجبو ما نیم پوشوی وہ سب پوری میں ایمان نہ لے روڑے داغے معافی کو آرام و سب دہا من کرے وتے لڑا ماں کا نستا بولو میں دون اللہ دا غیر اللہ عبادت تا درات لو نہ من کرو دنور عبادت میں کہو دا توحید نہ دا غیر اللہ عبادت من کرو ماں انها كانت من قوم كافرين ملك بلقيس كافر لقوم نوا سليمان عليه السلام ده مزيد امتحان كي سليمان عليه السلام خبل زان ليوم محل تيار كرو دا محل دروازہ مین گیٹ چلے نہ لاگے مکھتا د شیشه فرش اچولې شوې ده. یا خو د شیشه فرش لې او د هغې شیشه جوړښت په داسې انداز دی چې هغې کې د اوبو چپې ښکاري، نور لاندې د اوبو درک نه لګېږي. په ځمکه شیشه لګېدلې ده او شیشه داسې ښکاري لکه چې اوبه چپې وهي. یا د دې محل مخې ته یو تالاب جوړ کړی شوی چې په هغې کې قسم قسم حیوانات اچولې شوي وو، د اوبو والا ځناور، او بیا د هغې اوبو د پاسه یو مزیداره مضبوطه شیشه لګېدلې وه چې لاندې پکې هغه کبان او نور حیوانات د اوبو ښکارېدل او شیشه نه ښکارېدله. د سلیمان علیه السلام په خپل تخت باندې په محل کې ناستې او دې ته اشاره وکړه وی راځه. ملګرو ته یې وی ملکه بلقیس سره د ملګرو را روانه شې، وی د دې محل شهن ته راشه. نو ملکه بلقیس چې ورتله نو هغې دا وګڼل چې مخکې خو تالاب دی اوبه دي، په اوبو چې بنده ورځي نو پینچي اوچتوي، نو هغې پینچي اوچتې کړې. سلیمان علیه السلام پوه شو چې د شیشې او د اوبو فرق یې ونه کړ، وی پینچي ښکته که اوبه نه دي شیشه را راځه. قیل لها ادخلي الصرح، وی دې محل ته را داخله شه. فلما رأته چې کله یې ولیده په دروازه ورتله او وی لیدل حسبته لجة خیال او گمان وکړ چې دا د اوبو چپې دي. وکشفت عن ساقیها، پینچې اوچتې کړلې. نو سلیمان علیه السلام ورته اوبه نه دي، د هغې دا خیال چې اوبه دي حیوانات پسې اوړي روړي اوبه چپې کړي. قال انه صرح ممرض من قوارير، صرح ممرض دا زمان محل فليك كلو شبه لشيشا، ممرض مملص من القوارير شيشا دا فيه دا دي فضلكي يوز خيال داراري چې دې محل ته ما ته وایي چې را ننوځو مخې ته تالاب دی، ولې په اوبو مې ډوبوي شو لکه چې په اوبو مې ډوبوي. یرید ان یغرقها، وایي سلیمان علیه السلام یې را وایي چې ما قتلوي. وایي چې کله هغه ورته اوبه نشته اوچه شیشه ده وراده، او دا ورله په دې خپل ذهن کې په دې خیال راتلو پیمانه شوه وإني ظلمت نفسي، فظن زيادتي وكت قتامي بد قمانك يوجدني يا فصبت الشرك أو كفر تر أصن فظن زيادتي كرو أصن مسلمان توبوا باسم. بيا محل تورا للا هذا سليمان عليه السلام سرا إسلامي قبولك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. دين فصل قرآن أو حديث دينا ساكت في مخي سوشو دم الكيب القيس ودى سليمان عليه السلام ترمنز وعدك أشو كأونشو قرآن حديث دا باس نريكم. بعض روایاتو کښې راغلي چې واده وشو په شهر سبا کښې درې محلات یې هم ورله جوړ کړل، میاشت کښې به صحیح روزه یم هلته لګوله، سلیمان علیه السلام به ته درې ورځې به یې هلته تېرولې بیا به راته. خو دا تاریخي روایات دی، د قرآن او د حدیث خبره نه ده. سلیمان علیه السلام د دیارلسو کالو کښې بادشاه شوی وو او د دریو پنځوسو کالو په عمر کښې وفات شو. صلیخ کالے حکومت کرے. سلیمان علیہ السلام دا حق حکومت کرے دے. ملک بلقیس دا شرک او دا کفر حکومت کرے دے. دنور عبادت ایکو دوار سیخو ندا سلیمان علیہ السلام اغا حق حکومت پاتشو ندا ملک بلقیس باطل حکومت پاتش حق و باطل دوارو بالی فانا راجی با. باب آدم علیہ السلام دا حق پرچار والا رے مقابل کے شیطان ابلیس دا باطل پرچار والا آدم علیہ السلام دا دنیا نلا ابلیس بملار شی نو دا حق او دا باطل یو حکومت نہ پاتی کی گی فنا با پر آدی کہ دا فنا نہ بچ نہ رہی واللہ ویلا ملک سلیمان ولا بلقیس لا آدم فی الکون ولا ابلیس نہ حکومت تو سلیمان علیہ السلام پاتشو اور نہ بلقیس ولا آدم فی الکون ولا ابلیس نہ آدم علیہ السلام پا دنیا کشتا اور نہ با ابلیس پاتشو ابلیس تا محلت ور کشو ختمی گی دا والکل فصورت وانت المعنا یا من هو للقلوب مقناطیس دا دنیا تمام اشیاء دا نقشے دا صرف صورتن علی وانت المعنا مانا اللہ تی یا من هو للقلوب مقناطیس اے دا ظلم مقناطیس ظلم ترعک آگے نشل پاپ حکومت دا سلیمان و دا بلقیس اور نشل پاس پاب آدم اور نب ابلیس نو پظاہر تو تصویر او سمعنا ہے تزر دونو دا جہان مقناطیس نو بس یو اللہ باقی دے اور دا مخلوق ظلون ایزان تر آکلی دے اور دا نو طول مخلوق پناہ والا دے کل شیئن حالکن الا وجہا ہر شیبا بھلا شی یو ذات دا اللہ بپاتی تو دنیا ختم دو والا لا حصو کم باقی نہ پاتی کی قال نکر لها عرشها سلیمان علیہ السلام او فرمائل نکر لها عرشها ناشنا کے دیتا تخت دے ملک بلقیس دے تخت ناشنا کے رضو بدلو کے ننظر منگور تگورو اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون اتہدی چ آیتا پوئیگی اخیار دا پوئیگی ام تکون من الذین یا دا دا اغی خلقونا دا لا یحتدون چی ہدایت بانی نپوئی گی سوچ سمجھے برابر نرے پلما جاعت ہر کلت ملک بلقیس راغ للا قیل لہا قیلن اویلی شو ملک بلقیس تا اہا کذا عرشک آیا ستا تخ دقا سے دے دا وطنو چی دستا دے اہا کذا آیا دارنگے دے عرش کے استا تخت قالت ملک بلقیس ویل کانہو ہو لکچ دا امغ دے لکچ دا رماغ تخت دے و اوتین العلم من قبلها دا دی موجدے کارکولن مخمن تا علم راک لے شوی دے و کننا مسلمین او من دا اللام تابدار او سام تابدار وصدها ما كانت تعبد من دون الله من کلی و دیل رد اسلام قبل اولونا یا سلیمان علیہ السلام تا تابدار راتلونا من کلی و ما كانت تعبد من دون الله اغفت دی عبادت کو دا غیر اللہ دنور عبادت وغیرہ من کرے ودع اللہ دا من لنا انہا کانت من قوم کافرین بے شک دا دا قوم دا کافر نوا قیل لہا دخل الصالح وی نشو دیتا حکم و تملاو شو داخل شتو محل تا الصرح محل تا داخل شتو فلما رأته هر کلت دید محل مخا اولی دل حسبته لجتا گمانه پیو که دا عبو دا چپو گهرا عبو جبر عبو و تحکار شد و کشفت عن ساقها او پینسی پور تکلی دا پندونا عبو چی ورگڑی گی نا بنده پینسی اوچی تک نا دیت پینسی اوچی تک لی سلیمان علیہ السلام دے دا عقل امتحان رشتا دے پینسے اور دے پنڈے کتلے نگو سل دا سے نا جدا شیشے دے لے لگو لے جدا دے پیش کارا جی بلکہ دے دا عقل امتحان رشتا اور عقل امتحان اوشو بعض خلق کوئی چھے پیریان و سلیمان علیہ السلام توی کہ دا ملک بلقیس دا خفی جن دا رخرو پشان دی رخرو پشان ویختی دی پی یقوی چی رشکاریو که در روغنو الى مخامقا شیشه و طول گولی چی دا پنچیق که پورتا که چی زو گورن چی رشکار دا گشتی دا خبر در روغ لا پیغمبر دی او دا پردو خودو خفوتا گوری نا نا دا چا در روغوی دی دی بعد تفسیرونو لکلیم دی صحیح خبر ندا پیغمبر خیاناتی پردو خود تنگوز دا عقل امتحانی ولو آغشت قال انه سرح ممرد سلیمان علیہ السلام فرمائے انه سرح ممرد دا یو محل کہ کلو شوی دی پدیبان من قواری رشیشے لکانی پدی رشیشے فرش لے دلرنا په نظر راځي چې دا اوبه دي ژورې اوبه دي چپې دي پکې ممکنه ده چې شیشه داسې جوړه وه چې هغې کښې د اوبو چپې او بهرایي ښکارېدله او اوبه ډوې نه او دا ممکنه ده چې لاندې تالاب په هغې کښې قسم قسم حیوانات او د پاسه کښې شیشه وه وې عقل کښې دې کمې دی سلیمان علیہ السلام وتی عقل کے لیے کمی دی تا اوبا او شیشہ اون پی جندلا دا دنیا فساد و سامان والے مغرور ہے تد سور و دنور پر چمک تیرو دے او حقیقی اللہ نہ پی جنے دنور په چمک چمک تیر وتې نه هغې ته دې خدای وړې او الله دې ونه پېژند ظاهر شیشه دې ونه پېژندله اوبه دې وګڼلې نو حقیقت کې الله دې نه دې پېژندلې نور ته دې سجدې شروع کړې دقه دې عقل دی وې زما توبه نه یم پوه شوې ورته پورې قالت رب انی ظلمت نفسی ملکه بلقیس ویل رب اے پروردگارا انی ظلمت نفسی ما پزان بال زیاده کرده وی و اسلمت مع سلیمانا ما اسلام قبول کرده دا سلیمان علیہ السلام سرا زتابدارم دا سلیمان علیہ السلام سرا لله رب العالمین اغی اللہ لرا که دا تمام مخلوقات پالون کرده دا اغی اللہ تابدارم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين